राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो उद्धार के लिए, तो उद्धार के लिए सामग्री भी दे दी। उद्धार के लिए मनुष्य शरीर दिया तो सामग्री भी दे दी उद्धार करने की। क्या दे दी सामग्री? सामग्री में बढ़िया से बढ़िया सामग्री क्या है? विवेक है। विवेक ये मनुष्य शरीर को जितना है उतना हरे को विवेक नहीं है। देवताओं है परंतु वहां पर अधिकार नहीं है विवेक का। यहाँ विवेक दिया हुआ है भगवान का। ठीक बेठीक सार असार कर्तव्य अकर्तव्य भला बुरा ऐसा जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान, ये ज्ञान दिया, ये सामग्री है। सामग्री को चाहे कोई बम बना में लगा दे, मेरी मर्जी है, तो ये सामग्री दी है कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। सामग्री मिलने पर मनुष्य उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, पर सदुपयोग के लिए दिए गए, दुरुपयोग के लिए दिए नहीं गए है। और पद दिया है नर नारायण, जो भगवान के पद में कोई पद नारायण का है, कोई नर का है। तो नर स्वरूप तो इनको दियो, नर का रूप दिया है भगवान। नर और नारायण रूप से बदिकार में आश्रम करते हैं तपस्या, वो नर का रूप मनुष्य ने दिया अपने बराबर का। भगवान छोटा बनाना नहीं चाहते, अपने बराबर पद देते हैं, उसे भगवान राजी है। देखो एक विचित्र बात है, भगवान तो आत्मीयता करने से राजी है और संसार ममता करने से नाराज है। ममता करने से बन जाता है, और जिस पर ममता करते हो ना तो उसका भला होता है ना अपना भला होता है, दोनों का पतन होता है। ममता मल दरिया, ये मल है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां शुद्ध हो जाए। शुद्ध कैसे हो जी? ममता रूपी मल तो लगा दिया, अब मल लगा तो शुद्ध कैसे करोगे? अपना नहीं मानो शुद्ध सत्य हो जाएगा स्वाभाविक। ये अशुद्ध है नहीं, ये मेरा करके अशुद्ध बनाया है। तो ये चीज अशुद्ध बनती है, चीज खुद राजी नहीं इस बात से। अगर ममता न करे तो बड़ी राजी है, वस्तु में राजी है, इसकी पहचान है। ज्यादा ममता करेगा उसके पास में चीज नहीं आवेगी, डरती है। यदि ममता नहीं करता चीज खुल जाती, और डरती है, लोग डरते हैं। मेरे काम पर है ऐसा, लोगों ने मेरे को समझाया। एक सज्जन बोले, स्वामी जी आप कुछ मेरे से मांगना मत, मांगने तो बड़े डरते लोग, नहीं मांगते डरते नहीं, मांग ले दें तो खर्च हो जाएगा, नहीं दें तो नाराज हो जाएंगे, आफत हो जाएगी, नहीं मांगे तो ठीक रहे, देने पर तो खर्चा होता करेगा, नहीं दे तो फिर खटपट होती। तो लोग डरते हैं, चीजें डरती है, चीजें भी डरती है, ये दिखता नहीं है ऐसी बात है। चीजों पर असर पड़ता है, वस्तु जड़ चीजों पर असर पड़ता है। हम ममता करते हैं तो वे चीज नाराज होती है, अगर ममता नहीं करते तो खुले हो जाते हैं, खुले होते आराम से आते हैं। ऐसी बात है, ममता करने से वो बन जा, खुद भी बन जाता है, लोग मान लेता है, अगर ममता नहीं करते खुले रहते हैं, आने जाने वाले भी खुले रहते हैं। हमारे सत्संग है ना, हमारे सत्संग ही अब दूसरे जगह जाए तो उनको शर्म आवेगी, मन भी करता है जाने का तो शर्म आती है, तो स्वामी जी कहेंगे हमारे सत्संग भगवान चले गए, हम अपना नहीं माने तो वे खुल रहते हैं, चाहे सत्संग जाओ कहीं कहीं जाओ खुल रहे हैं, ये तो डरते हैं। तो ममता ये बड़ा भाई बंधन है, ये अगर ममता हम छोड़ दे, सर्वथा ममता छोड़ दे तो बड़ी भारी भगवान कैद से छुड़ा दे लोगों को, इतना पुण्य होगा। अगर ममता कर दो तो कैद में कर देती हो जाएगी, इस वास्ते अपने ममता न रखें तो आदमी बड़े खुश रहे, चीजें बड़ी खुश रहती, प्रसन्न रहती, चीजों का अभाव नहीं होता। जो ममता नहीं रखता उसकी चीजों का अभाव नहीं होता है, ममता रहता है उसे चीजों का अभाव रहता है, चीज आती नहीं है। ममता छोड़ने पर खुली आती है चीज, खुली डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। जब ममता करने से भय लगता है वस्तुओं को, व्यक्तियों को, और अहंकार द्वारा बुरा लगता है। एक कल्पना करो कि आप लोग समझते हैं कि स्वामी जी पढ़ा लिखा है, संस्कृत जानते हैं, आप मानते हो, पर मैं कहूँ तुम क्या जानते हो, अब तुम और हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ संस्कृत जानता हूँ, ये सुनना नहीं चाहते आप। सच्ची बात है, पैसा उपास में, मेरे पास पैसा तुम्हारे पास क्या है बताओ, आप जानते हैं कि ये पैसा वाला है, पर वो क्या है वो सुनना चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते। क्या है तुम्हारे पास, लगा भी हमारे पास है तो आपको बुरा लगेगा, मानो जितनी ममता करेगा उतनी वो चीज बुरी हो जाएगी। लोग ममता करके मैली कर दे देंगे, मैं तुम्हारे में आते छुट्टी दे दे देगी सबको, वस्तुओं को, व्यक्तियों को छुट्टी दे दो, अपनी तरफ से खुली हो रही हो, कहीं जाए कहीं रहो खुश रहो, फिर रहेंगे पास में। ममता कर में डरेंगे, ममता नहीं करना डरेंगे, रहेंगे। एक एक मुसलमान की लड़की थी रबिया, रबिया उसकी कथा मैं पढ़ी है, तो अकेली रह गई, माँ बाप और भाई बंधु मर गए, तो एक धनी आदमी ने उसको पाल लिया कि बड़ी हो जाएगी तो काम आवेगी, वो भगवान की भक्त थी, जो वो बड़ी हो गई तो पाली जैसे एक दूसरे बड़े शेठ ने खरीद ली, वो खरीद तो ली पर तू जावे तो उसका भाव ही बिगड़ जाएगी ना, वो भाव अच्छा हो जाए, कई बार देखा तो छू नहीं सका उसको, उसको फिर मैंने कह दिया कि अब तुम ऐसे परवश मत समझो, मैंने खरीदा तुम खुले और यहाँ रहो और रहो तुम जहां मर्जी हो वहां रहो। तो वो मक्का दर्शन के लिए गई, मुसलमान थी ना तो मक्का दर्शन गई, वो जो इकली जैसे मीरा भाई भी जो वही चली गई, निधड़ चली गई, तो वहा एक गांव में पहुंची तो गांव के बाहर एक कुआ था, कुएं के पास में एक बच्ची ने एक कुत्ते ने बच्चे दिए थे, तो वो देखी रबिया को देखी थी, यू यू गले कुत्ते पास भाव है, पेट चिपका हुआ बेचारी कुत्तिया का, उसे समझो गई तो रोटी पानी मिला नहीं क्या करें, तो उसने देखा पानी पिलाओ तो रस्सी नहीं बर्तन नहीं कुछ ही पास में, एक साड़ी पहनने को थी जगह थी और कुछ नहीं, तो उसने क्या किया पानी पड़ा सो तो अपनी जटा थी केस को सही हो केस काट बांध बांध रस्सी बनाई, और अपनी साड़ी थी जंगल था नंगी होगी जारी के एक थोर पर वो बांध दी और साड़ी डाली भीतर दृष्टि होगी वो अरे भीज गई तो उसको खेची कैसे पानी भावे कहा तो यू बैठ गई दोनों पैर यू कर भी बैठ गए यहाँ जगह हुई या नीचे होती है साड़ी वो कुत्ते लिख बिछाई प्यासे मर रही थी कुत्ते तो वो देखिए फिर दोबारा वैसे साड़ी खोल फिर उसे फिर छोड़ दिया सर बैठ गया कुत्ते लिख नहीं तो दो तीन बार में कुत्ते चट हो गए तो उसे देखा कुत्ते साड़ी सुखा दी अपनी कुत्ते बैठ गए मक्के का दर्शन हो गया वही मक्का देखने लग गया मक्का देखने लग गया जब मक्का शरीफ का दर्शन हो गया अपने ठीक है वही बैठ गई तो गांव था पास में गांव वालों को पता लगा तो रोटी देने लग गई उसको आ जाते ऐसे लोग माना कि भाई अच्छी भगत है तो फूस की कुटिया बढ़ाती है तो फूस की कुटिया बैठे थी कोई लार देते खा लेते सुनाई देता नहीं आवाज जोर से बोलो रूम देश की व्रत अहिंसा धार मक्के दर्शन को चली आई वृष्टि अपार रूम देश की राबिया रबिया थी रूम देश की तो ऐसी एक लड़की थी वो उसके माँ बाप मर गए थे कोई वारिस नहीं था तो किसी ने पाल लिया जब वो बड़ी हो गई तो एक धनी आदमी ने खरीद लिया बुरी बात ना सहे परंतु महाराज वो उसके पास जाओ तो उसका भाग बदल गया वो बड़ी भगवान की भक्त थी ये भक्त होते हैं मुसलमानों में होते हैं हिंदुओं में भी होते हैं तो भक्त थी तो उसका भाव बदला तो उसने देखा कि मैंने गलती करी छुई नहीं उसको छू नहीं सका उसको कह दिया कि तुम जाओ मैं छुट्टी दे देता हूँ ऐसे मत समझो कि मैंने पैसा दे खरीदा है तो तुम परवश मत समझो अपने को तुम स्वतंत्र हो यहाँ रहो खाओ पियो राम मौज से जाओ तुम्हारी मर्जी जहाँ जाओ मैं तुम्हारे को छुट्टी दे देता हूँ तो वह मक्के दर्शन को गई होकर मक्के जाने लगी तो मक्के जाने लगी तो वहां एक गांव के पास में कुआ था तो कुआ पानी का कुबल था उस ऊपर कोई कोठा खड़े जो कुछ बर्तन नहीं था वहां एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे तो कुत्ते बच्चों को छोड़कर बाहर गई नहीं ना कोई रोटी मिली ना कोई पानी मिला उसको देखा तो कुत्ते का स्वभाव है मनुष्य को देखे तो पूरे सामने आई तो उसको आ गई दया कि ये ओखी प्यासी है खाले में तो खुद के खाने क्या दे कुआ था पानी का तो पानी में वहां से कुआ से जल निकाले ऐसा अपने पास में ना तो कोई बर्तन था ना रस्सी थी तो क्या करें ये दया आती है ना दया आने पर आदमी की दृष्टि पैदा हो जाती है तो अपने केस में लट्ठी खोस करके और ये डोरी बनाई गांठ दे दे करके और अपनी साड़ी थी तो नंगी हो गई वहां पर कोई आदमी था नहीं वो एक छोर बांध लिया उसका ऐसे बांध करके वो रस्सी बनाई तो थे रस्सी वो साड़ी पहुंची पानी में तो पानी में ऐसे कर और पेटे खींची और वो पिलावा कहाँ पर रख कैसे पिलावा है तो दोनों पैर यू कर लिए यू बैठ गई तो बीच में जगह हुई एक तरफ पैर दो तरफ पानी में पग ऐसा था मेरे बीच नीचे उठ दीवार आ रही वह कुतरी में पी ली प्यासे मर रही थी बेचारी फिर दोबारा ऐसे गाड़ी तो दो तीन बार बस साड़ी के निचोड़ी कुतरी फिर तृप्त हो गई एकदम भूखे प्यासे मर रही थी वो जा बच्चों के पास गई तो उस रबिया को मक्का शरीफ के दर्शन हो गए दिखने लग गया दिखने लगा तो भाई हमारा दर्शन तो हो गया अब यही रहो बैठ वही ठहर गई तो लोगों ने एक कुटिया झोपड़ी बना दी फूस की तो कोई वहां रहने लगी कोई लाकर दे देता खा लेती पिलाते पी लेती वही पड़ी जाती अपने तो ऐसे मक्का दर्शन वही रहे वो तो कई फकीर मुसलमान जा रहे थे मक्का तो वहाँ गांव में गए तो कहेगा हमारे यहाँ ये फकीर स्त्री अरे लड़की रहती है बड़ी भगवाली या फकीर है। तो दर्शन करने वो गए तो उन कुटिया के पास में हिरणी आया लोमड़ी है छोटे छोटे जंतु खरगोश खरगोश आदि वे उस कुटिया के पास में बैठे हैं। उनको देखा तो भागे वहां से उन्होंने देखा कि भी वो यहाँ नहीं है जानवर बैठे हैं तो वो नहीं है जहाँ बैठे वहां बैठी देखा तो बड़ा आश्चर्य किया। उन्होंने कहा क्या बात है तुम यहाँ बैठी हमने समझा कुटिया खाली है तभी रणिया बैठा है लोमड़ी बैठी है खरगोशे बैठा है ऐसा बैठा है भाग गए सब। तो उनको समझ आया कि तुम बैठी हो तुम्हारे पास तो सब जंतु बैठे थे और हम आए तो भाग गए बात क्या है। तो उसने पूछा तुमने गोश्त खाया होगा मांस खाया होगा तो मांस तो खाते ही है मिल जाए खा लेते हैं तो वही प्राण सबको प्यारे होते हैं वही खाने वाले देखा तो खा गए बेचारे क्यों तुम खा जाओगे मैं तो कभी किसी को जंतु को दुख नहीं देते कभी। अब बेचारे दुख कैसे कुतिया की देखो ना ऐसी मारे के बाद पैदा नहीं होती रस्सी नहीं बर्तन नहीं और दर्द निचोड़ रखे कहा वो बर्तन नहीं तीनों अपने शरीर से बना दिया साड़ी तो अपने ले ली लट्टी बना बना रस्सी बना ली पेट के और साथ सात बीच में ये बैठ गई निचोड़ दिया कुत्ते पीगी पानी पी लिया। अब ये बात पैदा थोड़ी होती हरेक के कापला पानी बर्तन नहीं है क्या करें दया भी आ जाए हम क्या करें पर ज्यादा दया आती है तो आवश्यकता आविष्कार की जन्मी होती है। तो वो पंपराया कुतड़ी तृप्त हो गई भूखे प्यासे मर रही थी तो पानी पी लिया वो अपने बच्चों के पास चली गई। वो ऐसा देख देख रहे तो वहां से मक्का शरीफ के दर्शन हो गए जैसे एकनाथ जी महाराज को भगवान शंकर के वो करके जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए रामेश्वर महाराज को वहां दर्शन लाने के लिए थे गंगोत्री से कांवड़ लेकर के चले। कहते हैं वहां बरार देश में जाते हुए एक गधा प्यासे मर रहा था तब रहा था तो वो कांवड़ का पानी गधे को पिला दिया तो रामेश्वर के दर्शन हो गए भाई अरे भाई रामेश्वर चला भी ये प्यासे मर रहा है गंगोत्री से कांवड़ लेकर गए पैदल वहां गधे को पिला दिया तो रामेश्वर के दर्शन हो गए गंगा जो चढ़ाया चढ़ाया जाता रामेश्वर जी के इस तरह की बात हो गई। तो वहीं रहने लगी तो फकीर गए तो सब भागे तो पूछा कि बात क्या तुम भी मनुष्य हम भी मनुष्य हैं और जानवर तो उसने कहा मैं किसी जानवर को दुख नहीं देती हूँ दुख क्या दे कुछ प्यासे मर रही जिसको इसी दया हृदय में तो हृदय में दया होने से सब जंतु खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं भयभीत नहीं होते। तो ये बात कह रहा था कि आप ममता करते हो जो चाहते हो ना ये क्या है एक मारवाड़ी शब्द है बुरा मुसलमान और डाकू चालो है डाकू चालो खाऊ खाऊ खाऊ तो सब डरते हैं लोग ये खाऊ खाऊ छोड़ दो तो सबको छुट्टी हो जाए ये ले लो हम ले लें भगवान के पास दे तो खाऊ खाऊ संत महात्मा के पास दे खाऊ खाऊ वृक्षों के पास दे तो खाऊ खाऊ फल भी ले ले लकड़ी ले ले फूल ले ले ये ले लू ये ले लू सब करे बेचारे भयभीत हो जाएगा भाई अभी डाकी डाकी आया खा जाएगा। तो आप छोड़ दो डाकी जा तो खुश हो जाए सब बड़ा भारी उपकार है लोग तो समझे दान देने से उपकार होता है जिसने कुछ दिया नहीं दिया एक हजार नहीं दिया तो हजार मत दिया तो वो देने वाली वृत्ति है अपनी रह सदाई देव भाई लोग लिए मैंने कैसे देने वाले के पास चीज आती है जिसके देने का स्वभाव होता है संग्रह करने उसके पास चीज खुली आती है चीज खुली रहती है चीज प्रसन्न होती है रहती है लेने लग जाए ममता कर लेने चीज नाराज होती है जड़ है वो क्या नाराज जड़ होती है उस पर असर पड़ता है जड़ चीजों पर असर पड़ता है चेतन पर भी असर पड़ता है जीव जंतु देखो श्याल आए लोमड़ी है खरगोश है खरा है ये भी भाग गए वहां बैठी है रलिया बैठी है तुझे पास बैठे संत जी पास भी बैठे है तो संत देख करके डरते नहीं है और वो बहेली आओ तो देख रहे भागते हैं सभी। प्रत्यक्ष अभी अभी की ऐसी बात है, अब जमाने की पहले जमाने में था ऐसी नहीं, अब भी है। मैंने एक बात कही जो चुप तो रहा मन, फिर कहने की मन में कह दी। एक जगह गया था तो मैंने एक भाई मिले, उसने कहा स्वामी जी कुछ मांगना मत, मैं ऐसे नहीं मांगना तुम्हें, कुछ मांगने तो आपत हो जाएगा। तो डरते हैं लोग, साधु और ब्राह्मण से डरते हैं, संसार में गरीब साधु और ब्राह्मण उनसे लोग डरे, क्योंकि डाकी चलो है ना, खाऊं खाऊं कर डरे लोग बेचारा। तो अयो खाऊं खाऊं को छोड़ दो तो बड़ी भारी दान की बात है आपकी, बड़ी भारी बढ़िया बात है, लोग राजी हो जाएंगे और डरेंगे नहीं, समझे, ऐसी बात है। तो इस बात से आपने अभयम सर्वभूते मत स्वा, ये प्रेष मंत्र है। संन्यास लेते हैं ना सन्यासी, संन्यास लेते हैं तो उसका प्रेष मंत्र उच्चारण करे, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, विजय होम होता है उसमें, फिर मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्र का एक मंत्र उसका अर्थ ये है कि आज से मैं किसी को भी भय नहीं दूंगा, सबको भूत अभयम सर्वभूते मत स्वाहा, ये मंत्र है उनका संन्यास का। तो संन्यास हो गया, अब किसी को डर नहीं दूंगा, किसी को भी भय नहीं दिलाऊंगा, निर्भय कर दे तो निर्भय हो जाता, वो भी निर्भय हो जाता, लोग भी निर्भय हो जाए। तो आप निर्भय कर दो दूसरों को तो दूर भी निर्भय हो जाए सभी, तो कैसी एक मौज की बात है। तो भयभीत क्यों होते हैं, किसी से वो लेना चाहते हो नहीं, वो भयभीत होता है, डरते हैं लोग। अच्छे अच्छे आदमियों के पास जाते हुए लोग डरते हैं, इसमें काम पड़ा है, नाम नहीं लेता हूँ, भगवान जाओ वहां चलो जाओ, वो डरते हैं कि हम जाएंगे नहीं, कुछ मांग लेंगे, तो लोग डरते हैं। अब उनको सबको खुला कर दिया जाए, यहाँ की बात भी मैंने देखी है, हरेक जगह लोग अपने बहन बेटी को भेजने में संकोच करते हैं, सेठ जी के यहाँ संकोच नहीं करते, अच्छे सब आते हैं, महीनों भर देखो आप तमाशा देखो, तो कोई भी बहन है बेटी है गमनी है भाई में वो सब जाओ, सत्संग जाओ, सत्संग करो। तो ये उदार दरबार है, ये डरते नहीं, आते सब तेरे, क्योंकि किसी को है ही नहीं, इतने रुपया लाओ, इतना लाओ, ये चंदा लाओ, ये लाओ, कुछ नहीं, तो कोई डर नहीं लगता। अभी मांगने लग जाए तो आप डरने लग जाओगे, अभी मैं मांगना शुरू कर दूं तो सब डर गए, रुपया दो दो रुपया दो यही पक जाओ, तो भयभीत हो जाओगा। अब देखो भयभीत करना जान कर है, हत्या करना है, अरे कुछ नहीं लेना है, क्या कर घर का कुछ नहीं लगा, अरे लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ चलो भाई सत्संग करो, कुछ खर्चा नहीं लगेगा, कुछ लेंगे नहीं, कितने शुद्ध हो जाओ बताओ। तो कुछ न, जिसने कुछ लेना नहीं दीना देर हजार हजार बार दी तक पुण्य होता न लेने से, और अपने झंझट नहीं हुई अपने मौज से, निर्वाह में फर्क पड़ता नहीं, निर्वाह तो ठाकुर जी ने किया है ना, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर, दादू दुनिया बावली सोच करे है गली, रोटी दे श्री राम जी दोपहर पहली, जैसी भी तू भज क्यों करे गली, आप देंगे किस तरह देंगे कहाँ से देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, अपने को सोचने नहीं है, अपने राधे में बदन में लग जाओ, आपसे आप होते हैं, आपसे आप ऐसी भगवान ऐसी सृष्टि है विचित्र, सुख होते हैं पंछी करे अनुसार करी अजगर करे अनुकाम, दास बल्लू का योग सबका दाता राम, पंछी कौन सागरी करते हैं, अजगर पड़ा रहता है उसको भी आहार मिलता है, पक्षों को भी मिलता है, कोई प्रबंध नहीं है उनको मिलता है, तो सबका दाता राम, कीट गोकर्ण राम पूरे मंगल मनोभर खाई, अमर पंख आकेश डूबे ताकू चूर्ण सगाई, राम जी को राख भरोसो भाई, जो कोई रखे राम भरोसो कमी न रखे काई, ना तो भरोसा राम जी का है ना प्रारब्ध का भरोसा है, भरोसा हुआ झूठ कपट भाई बेईमानी का भरोसा है आजकल, हे झूठ कपट देवता, हे ठगी देवता, आपसे काम चलेगा, कहीं मत करो दास है इनमें काम नहीं चले, आजकल तो इनमें काम नहीं चले। अब इष्ट देव है झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, ये है देवता। अब इनकी करो पूजा, इन्हें करो आरती भीतर से मन से ही मन से, आदर इनका हो रहा है, राम जी का नहीं, राम जी तो नहीं देते, ये देते हैं। अब बोलो ये बात हो जब क्या करें बता, चाहते हैं भगवान की प्राप्ति हो, अरे विश्वास है झूठ कपट का बेईमानी का धोखेबाजी का, बेई भी धोखी हो गई सब तो है ही है। ये लक्षण परमात्मा की प्राप्ति के नहीं है, साधक के नहीं है, अपने तो सब को निर्भय कर दिया है, कोई झूठ कपट आदि की जरूरत नहीं, भजन करो निर्वाह हो जाएगा। बहम होता है कि आजकल देवा कठिन है, वैष्णव देवा कठिन नहीं है, निर्वात हो जाएगा। अब पूंजी इकट्ठा कर लाखों करोड़ों रुपया पास में करना चाहो तो ये तो बेईमानी है, क्यों करोगे आप ये करना, तो लोगों को दरिद्री बनाना है, एक छोड़ कर देना है, तो खुल ही रहे दो चीजों को। पिछले दिनों में मैंने सुना कि रोजगारी मिलती नहीं थी तो हाल चलाने की चीज एक एक पास में खासी खासी इकट्ठी कर ली, रुपयों को इकट्ठा कर ले तो सब काम नहीं, रुपया तो बेचारा बड़ा ऐसा श्रेष्ठ है कि सबका काम निकाले, सब फिर रहा है सब देखो मतलब बेचा सबको काम कर दे, सबकी चीज मिल दे, अब वो खुद तो फिर रहा है किसी बात नहीं, बिल्कुल तो बड़ा चाहिए और सबका काम कर दे, इस बात खुला करे तो आपको बंद मत करो, तो अपने आप खुले हो जाओगे, दूसरों को कैद कहेगा तो कैद आपको भोगनी पड़ेगी भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।